pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. Oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeciogórskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 28 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministranci ze Złotym Lwem w Gdyni, Srebrny Lew dla Franca Kawki. O brąz mundialu będą rano walczyć z Czechami polscy siatkarze. Mołdawia wybierze dziś nowy parlament, to ważne dla Europy wybory. Złote Lwy dla ministrantów. Film w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymał nagrodę główną 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrne Lwy zdobył Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Film będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Okazuje się, że to, co wyraził o XX wieku Franz Kafka, aktualizuje się w wieku XXI, mówiła podczas gali Agnieszka Holland. I teraz pytanie, czy nasza wyobraźnia, nasza odwaga, mówię tu o twórcach, mówię o artystach, czy ona nie jest jedynym ratunkiem dla takiego świata? Czy nie powinniśmy jednak być w próbie złapania tego, co jest w tej chwili najgroźniejsze i najważniejsze, odważniejsi? Gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni zakończyła jubileuszową 50. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jednym z patronów medialnych było Polskie Radio. Polscy siatkarze zagrają rano o brązowy medal Mistrzostw Świata. W półfinale turnieju na Filipinach przegrali z broniącymi tytułu Włochami 0-3. Przyjmujący Tomasz Fornal tak podsumował to spotkanie. Na pewno jest jakiś niedosyt, na pewno jest trochę smutku, bo wydaje mi się, że ta gra różnie wyglądała dziś w naszym wykonaniu, ale robiliśmy wszystko, mieliśmy jakieś problemy mniejsze, większe, ale walczyliśmy, ale po prostu na dzisiaj to na tą drużynę z Włoch było za mało. Nie będę zganiał i nie będę zwalał na kontuzję. Każda drużyna ma mniej albo więcej i tyle. Po prostu nam zostaje mecz o brąz. O trzecie miejsce Polacy zagrają z Czechami. Początek meczu o 8:30. NATO zapowiada zdecydowaną reakcję na prowokacje rosyjskich samolotów i dronów. W Rydze najwyżsi generałowie sojuszu zapowiedzieli, że nowa natowska inicjatywa Misja Wschodni Strażnik wzmocni zdolność szybkiego reagowania na prowokacje ze strony Kremla. Dowódca łotewskiej armii generał Kaspar Pudans podkreślił, że Rosja celowo naruszała przestrzeń powietrzną NATO w ostatnich tygodniach. Choć budzą niepokój, te działania nie są ani nowe, ani pojedyncze. Są elementem szerszej kampanii zastraszania i agresji, która ma na celu destabilizację regionu, wystawienie naszej jedności na próbę oraz podważenie skuteczności odstraszania. Mówiąc wprost, NATO i Łotwa jako jego członek są gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszu. Operacja Wschodni Strażnik koordynuje nadzór powietrzny w regionie. Działania obejmują ląd, powietrze i morze, chroniąc około 3,5 tysiąca kilometrów granicy. Wybory parlamentarne w Mołdawii. Dzisiejsze głosowanie będzie kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa Europy, ocenia profesor Kamil Zajączkowski i podkreśla, że wybór mieszkańców Mołdawii może zdecydować o kierunku polityki zagranicznej tego kraju. Gdyby okazało się, że obywatele Mołdawii wybiorą kurs, który jest eurosceptyczny, a mówiąc wprost, bardziej prorosyjski, to by oznaczało, że jeden z filarów przyszłego bezpieczeństwa europejskiego, który by domykał, mówiąc brzydko, ten cały system bezpieczeństwa Unii Europejskiej, mocno się chwieje. W mołdawskich wyborach startują w koalicji 4 prorosyjskie partie. Chcą obalić rząd, który dąży do wejścia do Unii Europejskiej przed 2030 rokiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie sporo słońca, słaby deszcz na północy i wschodzie, nad ranem mglisto, a termometry pokażą od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w waszej dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. capture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Jakże czytelny staje się utwór Daft Punk stworzony na potrzeby drugiej części filmu Tron w 2010 roku. 15 lat później marka Daft Punk wciela w życie podobne przedsięwzięcie. Tam był film, tu mamy internetowy projekt Daft Punk Experience, czyli sieciowe, komercyjne przedsięwzięcie rozpoczęte kilka godzin temu. Chodzi o interaktywną arenę, gdzie popularny album Alive 2007 zostaje przedstawiony w nowej odsłonie, gdzie m.in. użytkownik może remiksować nagrania Guy Manuel de Mencristo i Toma Bangaltera. Trójne pasmo przenoszenie. Głos Macieja Zębatego oznacza jedno. Przed nami czas z muzyką elektroniczną najwyższej próby. Czasem bezkompromisową, piorącą umysł w stopniu, powiedziałbym, znośnym. The Brainwasher i Daft Punk z płyty Robot Rock, która, przyznam, przez lata przebywania w wielkiej niełasce, teraz jakby staje się obiektem mojej ciekawości i analizy. Album najzwyczajniej przez lata nie przemawiał do mnie wcale, a może poprawniej to ja nie dawałem mu szans, słysząc w nim sporo ordynarności i kostropowatości, że się tak wyrażę. Mam wrażenie zresztą, że w każdej kolekcji są płyty, które dopiero dojrzewają, aby dać się sobą zainteresować w stosownym czasie. Tak stało się u mnie, tak dzieje się ze mną, a całość pewnie gdzieś tam została wywołana wielkim internetowym przedsięwzięciem, trwającym od kilku godzin i zbierającym już w tej chwili grubo ponad milion uczestników w jednym czasie. Ale ta jednoczesna aktywność zmienia się oczywiście. Niemniej chodzi o przedsięwzięcie Daft Punk Experience, czyli o interaktywną arenę, gdzie można dekonstruować, zmieniać i uczestniczyć w sposób interaktywny w albumie Alive 2007, który dzięki użytkownikom ciągle się zmienia. Na stronie można stworzyć własne remiksy utworów Daft Punk. Słowem, jest jak w grze. Marka Daft Punk, bo w tej chwili to chyba właśnie w ten sposób trzeba określać wszystkie zabiegi czynione po zakończeniu działalności zespołu, weszła w zupełnie nowe obszary, choć połączona z koncepcjami, powiedziałbym, filozoficznymi, jak to coraz częściej diagnozuje, myśląc o pomysłach Daft Punk. I kiedy patrzy się na to wszystko od początku istnienia, od początku działalności, od początku przeobrażania człowieka w robota, no to widzi się pewną konsekwencję i dziś już absolutne wejście w sieć i niejako w sposób bezcielesny i tylko i wyłącznie digitalowy funkcjonuje dziś koncept Daft Punk. A ja dziś właśnie za sprawą możliwości ingerencji w Alive 2007 chcę przywołać coś, co nie podlega zmianom i jest kontrapunktem z czasów, kiedy Guy Manuel de Bemcristo i Thomas Bangalter nie mieli kasków i byli po premierze bezkompromisowego albumu Homework, po której odbyła się trasa koncertowa, w trakcie której Francuzi grali m.in. w K-klubie w Birmingham, skąd pochodzi 45-minutowy take wydany pod nazwą Alive 1997. Tak, szanowne i szanowni, skoro w sieci trwa frywolna zabawa koncertem Alive 2007, to ja dziś z akcentem w postaci pierwszej płyty Alive 1997. Na czas z tym jakże bezkompromisowym i udanym wydawnictwem zapraszam za kilkadziesiąt minut. Całość poprzedzi zapowiedź. Do tego czasu, no cóż, po pierwsze Brian Ferry, który w piątek skończył 80 lat, a po drugie Miles Davis, którego dziś kolejna rocznica śmierci. Brian Ferry wspólnie z DJ-em Helem i płytą Teufelswerk, na której pojawił się świetny You Can Dance.

You Can Dance i Brian Ferry wspólnie z DJ-em Helem. Ten utwór pod różnymi postaciami pojawiał się tu i tam. Przede wszystkim na płycie Olimpia Briana Ferry, który w piątek skończył 80 lat. Dziś z kolei kolejna 34. już rocznica śmierci Milesa Davisa. W piątkowej to nocy trójki zapowiadałem muzykę mistrza. Muzykę, która jak najbardziej koresponduje z muzyką elektroniczną po prostu. Z jednej strony chcę przywołać remix, który powstał na bazie kompozycji CHHH, czyli nagrania pierwotnie umieszczonego na pierwszej elektrycznej płycie Davisa In a Silent Way. To będzie remix w wykonaniu Kinga Brighta i Philipa Charlesa. I następnie kompozycję oryginalną, którą umieszczono na płycie Get Up With It. To będzie już eksperymentalna elektronika. Co ciekawe, bez udziału Milesa na trąbce, a z czynnym udziałem na klawiszu. O tej kompozycji opowiem Państwu po remiksie SHHH, stworzonym przez Kinga Brighta i Philipa Charlesa. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. SHHH w programie trzecim, czyli pierwotnie kompozycja Milesa Davisa, zreinterpretowana następnie na początku lat 90. przez Kinga Brighta i Philipa Charlesa. Przywołuję muzykę i koncepcję mistrza, ponieważ dziś 34. rocznica śmierci Milesa Davisa, który im jestem starszy, tym bardziej to widzę, miał wiele kompozycji, wiele utworów, jakie śmiało mógłbym określić mianem muzyki elektronicznej. W piątkowym wydaniu Tonacji Trójki przedstawiłem Państwu interpretację kompozycji Rated X, która pierwotnie została opublikowana na tej najbardziej zadzumionej w moim przekonaniu płycie Get Up With It. Dziś oryginał, jakże eksperymentalny, jakże flirtujący z muzyką wielkich tuzów elektroniki, począwszy od Tangerine Dream poprzez organizację, no, wiele smaków naprawdę dosyć podobnych, ale z przeważającą rolą studia traktowanego jak kolejny muzyk w zespole. Tutaj chciałbym wymienić przede wszystkim perkusista La Fostera. Proszę zwrócić uwagę, co on wyczyniał w tym nagraniu. No i cięcia syntezatorowych smug Milesa Davisa. Czy to jazz, czy elektronika? Państwu pozostawiam odpowiedź na to pytanie. programie trzecim Rated X z płyty Get Up With It. Wszystko z powodu dzisiejszej kolejnej rocznicy śmierci Milesa Davisa. Mistrz odszedł 28 września 1991 roku w Santa Monica w Kalifornii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadany na wstępie bardzo energetyczny i bardzo bezkompromisowy set Daft Punk Alive 1997. Alive 1997 to fragment koncertu, prezentując live aktu, który odbył się 8 listopada 1997 roku w klubie w Birmingham. Płytę z trzema kwadransami tego występu wydał Majors Virgin Records. Premiera odbyła się 1 października 2001 roku, ale już wcześniej można było się zapoznać z tą muzyką, ponieważ pierwsze tłoczenia albumu Discovery, albumu wydanego w tym samym 2001, ale w marcu, zawierał kartę, która umożliwiała dostęp do strony Daft Club, na której z kolei opublikowano fragment występu z Birmingham. Przechodząc do muzyki, to warto zauważyć, jak zdynamizowane w stosunku do pierwowzorów są utwory tworzone w trakcie występu, gdzie jest kontakt z publicznością. Doskonale to również słychać na młodszej o 10 lat koncertowej płycie Alive 2007. Wszystko w stosunku do albumów dzieje się jeszcze szybciej, jeszcze skrajniej i na pierwszy rzut ucha momentami kostropato, ale drzazgi i otarcia to, myślę, dobre skojarzenia z tym koncertowym fragmentem. To była, szanowne i szanowni, trasa koncertowa po pierwszej, jakże bezkompromisowej płycie Homework. Nosiła nazwę Daft and Direct Tour. To było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt live'ów. Materiał był miksowany na żywo, a duet zaprezentował m.in. swe sztandarowe numery jak Da Funk czy Rolling and Scratching. Alive 1997 to bardzo ważna pozycja zarówno w dyskografii zespołu, jak i w historii tanecznej muzyki elektronicznej. W moim odczuciu muzyka zupełnie nie starzająca się i jak najbardziej wytrzymująca próbę czasu. Zatem z tym większą przyjemnością oddaję naszej wspólnej dźwiękowej przestrzeni dźwięki zarejestrowane 8 listopada 1997 roku w K-klubie w Birmingham. Panowie są jeszcze bez kasków, stoją blisko siebie, przed nimi blat, wcale nie wyglądający jakoś profesjonalnie, a na nim bit maszyny, zdaje się MPC-tka i kilka efektów, no i gramofony. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na ten taneczny set. Przed nami Guy Manuel de Memcristo i Tuma Bangalté. Tak przedstawia się fragment ich koncertu wydanego na płycie pod nazwą Alive 1997. Życzę dobrego pasma przenoszenia.